بابام رد ول مجد خانم دست باز پای بعد از باخته چی باش در تر تو خوب است که سپی از سوال نو دادم بس ستا قربان سمته خود دیر لوی کورنه است تیغونه ده پلانیت عبدالمطلب و ده بلد چه خاندانی است ده بنی هاشم کنو دیر لوار خاندانو ده غزمور ده سپینجی روم ده دیسه شتالو کاد پس نازی کسا پیش ده خود زفات است خود ده گل تکریر چیش کهوی چه زفات استم کن یا ما پریش ده کن یو دلی وزرون آقا و چه ده چال مخو د ټول لمخ کنو غواګو دا معنی چې ما پریمز ده اول چې برات لا خرانه معنی دا چې مش پاته سیو ته بعد مرته وای او جال مازرونه دا عذران عذرونه چې پر شهر اخیست مین العرب دی اذن لهم د دې د فرش د اجازه په لور لی اذن لهم د اجازه وکړي وخاد الذين كذبوا الله ورسوله كنا دا کینستل دا ظالمان دا کم کسان الذين كذبوا الله ورسوله درواغ یو ویل رسول ته درواغ یو ویل خدای ولدا شخصین ته دانی دا چې ته وزرونه بلدا خالی درواغ یو ویل کړه ولکه کس رښتاو دیس مو چې تکذیب دا الله او رسول یو کې څه وکړي درواغ یو ویل کړه سیسیب الذين كفروا منهم عذاب الیم زرد چې الله ورا توي کې الله په فردی بن را نازل کې خپل عذاب كفروا منهم عذاب الیم دقناک ها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين هغوا استشراروان دا ضعفاء دا خچنی وې سل دا مې درته خري وخت درته کړو یو جماعت بلو دا مخلص مؤمنان غریبان یو څو جماعت څو کسان صحابه اچه نه درلوې د ماشا ګولې نه درلول نه چنده ورکولې نه تور درلول نه وشته لوې نو دا نه پنځله سرزو سفرونو خو بغیر سواری کیج په شوخ نه کې پیغمبر اسلام تراله چې مش خپل شي نه لرو ته که دست یو وش مش پیدا کولی سي یا خپل چاک په چانده کې درکړي یا د بیت المال وش وي مش بالکل جهاد ته تیار یو کړ مړي لرو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اجد ما احملکم علیه کن ول ما سره خو شي نهسته چې زه تاسو په فارق کن یعنی حمل ګرځه په عربي کې لفظ معنا دغه چې حمل فلان فلانا سمانه سواری یا واکړه یعنی دا لفظ دا طرف مواورات کې استعمالې دی چې باندې حمل زید عمرا ثم سواری واک نو دیران ول سمش ته سواری را رسول الله ته سواری خو نه لرن چې ته دل درکم نست کړ دی ناس ناس بس زړه جوش وکي خدای اگر د جهاد لر مې پښیم نه لرو سواری هم نه لرو توري هم نه لرو بس زړه جوش وکي روان چې روان وښ کې به دلې کن افسوس ورته درې دی چې موږ د دومره لوی عظیم سعادت او شرف نه له جهاد نه محروم شو الله بیا دې ته دونه خوند یې ورکي دا د دې اخلاص د دې دا وښ دې خوند یې ورک چې قرآن مجید کې د دې تذکره با قاعده وکړه ول فرا خلق باندې هم څه الزام نست څه بد ورځ باغته نه وایست کوم کسان چې په دغه حالت کې تا تراله او دا شی نه درلوي دې ډیر افسوس د ارمان چې بیرته کورو ته واپس سو نه وښ کې بيدلې سترګې د وښ کو ډک وي په دغه ارمان باندې لاړ الله ته سونه خوش زک د الله پیغمبر د احد د تبوک په سفر کې دا صحابه تو فرمایل ولې مجاهدینو ولتاسی هر قدم اخی او بیا جدیتن هر لوړه سرکوي هر جوړه سرکوي پر هر ځای کفاواری کفلوړه او په جوړه خېږي ولېږي نو په هر حالت کې کنا خوبي یو جماعت خلق په مدینه کې ناشته ستای سر پر پر په عمل کې شریکان بیا د آیات تلاوت کې د آیات تلاوت چې دی خالص واقعیتا یو شرعي عذر دې لته سره ګویل دې سفر محروم کړ ورنه دې چاته تیارو په اخلاص صداقت تیارو ها دا دې کوم نور عذر والا مدر ته مخم تخریده ته کړې چا نور خو منو خپل تر واسه څه کی دعا وکي سحر ما شام په دعا کی خدای ته مجاهدین کامیاب کی دعای ته مجاهدین کامیاب کی د بخاری پر روایت کې راځي رسول الله صحابه او تول ول د دنیا چی پته کوي د ستا ستور زور نه دی دا شاله خاص من سری اغه بلاوس خ به مفاد به غرض خالص اسلام په جذبه باندې تی خو بلا خامہ کا په دې خونو څنګه څنګه غرضونه جوړی یو بده کوګل سوالی غر روانه کړی یو بده کومندانی غر روانه کړی یو بده موټر کا ماخستی یو بده بل کا ماخستی یو لالچ خو بوي د سپینسر یو دغه ماز دغه مظلوم خلک د ګډیا او د سپینجری د در پدر د شپ د شهرو کې دې خونو خالص اسلام جذبت خالص د اسلام لپاره جای دوای کی الله پیغمبر ولې دا دې دوای دوای دمزک پته کیږي لا يسعن الضعفاء ولا عن المرضى فمريزان بني ولا عن الذي ضعف مدر شهور يا كما نوي يا كما نوي يد بدن يد نجوري هذا سبيجر توبه يكن ليس على ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عند غرن كفا أبو بني هيت حرج نس لا يجدون ما ينفقون دين نبيدا دي لاس لن نلري لاس نه ورځي ما هغه ينفقون چې دي خرڅې د الله بلاري په هغه باندې چی نشتا حرج کله نشتا په دې شرط باندې په دې شرط باندې اذا نصحو چې دي خیر خواهی کی وای وای اره خیر خواهی غواړي د الله او د رسول مال المحسنين من سبيل فغه مخلص مؤمنانو باندې هیڅ حجت نه لري هیڅ دلیل نه لري یعنی د سوال او د اعتراض لار نه لري سبيل څه معنی د اعتراض لار نه لري والله غفور رحيم الله غفور رحيم ذاتك انده وګرته کې کوښنه یو غلطي ورسه سوي هم وي هغه الله رو بخش ولا على الذين اذا ماتوا هغه کسان چې کله ته ترال لتحملهم چې ته دوی ته سواري ولا ورکې کن دوی ته حاصل ترجمه لتحملهم لفظ ترجمه چې ته دوی په سواري باندې سپارک لتحملهم تاسورت له كنت لا اجد ما احملكم علي رسول الله جواب ورکي تا ول تا جواب ورکي چې لا اجد ما احملكم زخنه لرم زما ته فلاس کې نسته هغه شی چې تاسو پر باندې سپاره کوم یو تاسو سواري در تولو دی وګرځول مې روان شو کورته شاکر لو عيونهم حال كونهم وعيونهم حال كونهم چې سترګو ته فیزو مینه درې سترګې به دلې د وښک سره لوجد چی حزنان لوجد غمګینی په دا خبره باندې کم شي باندې الله یجدو ما ينفقون چې دوی لاس کې نه لري هغه شی چې دوی د الله په لار کې خرج يلو على الذين يستعجلونك وهم اغنياء ورضوا بان يكونوا مع الخوالف والاصل خبر خدا چې د اعتراض ور خدا خلق دي کنه د اعتراض یعنی اگر اعتراض شي اگر الزام چې لار په پیدا کوي اگر کم خلق دا خلق چې وصل دي کنه جوړوم دي روغم دي کنه انما سبيل الاعتراض الزام شرعي پر دوی باندې پاک کسانو باندې يستعجلونك چې د جهاد څخه د پاکې دوه اجازه غواړي او حال دي وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف الله جل جلاله هم په مخرا وخت بیا درته وای چې بیا دا خوشاله دي چا سره د سپینسرو د بنګړی والا سره په دا خوشاله دي رضوی بیا یې کړو مال خوالف ته یو طالب یې خو سودا ولې د لښته د منافقینو ډیر غیبت وکړي وای د دې مطلب دا خلا سره و چې غیبت په څوک سم نه مطلب دا د شته خو ته لا د منافقین ډیر غیبت شروع کړي خو هغه به زه دا کړم یو نه سودا ولې دې تاو دې په ګډه مې د چا غیبت شروع کړ مونږ نه وګینو غیبت لازم بیا یې کوم لا دې د دین دشمنان دي د دین دشمنانو د شریعه مقاصد د پاره د جهاد دي کنه د غسما او رجال دغه د پاره د دجالینو کذابین چې نه را ګرځي د اسما او رجال په داخل کې باندې زمر اسناف اسلاف نه وي جګیدلی نو بیا خو به د دین ننځمړ فلاس کی وای شی به نه وای کنه د جهاد دې د طبقات خپل د شخصي مقاصد د پاره بدون د یو شریعه مقصد بدون د یو شرعي جواز نه د یو چا سلام علا د مسلمان ورور چې هغه یو عمل هم نه یو حرکت ده نه د یو وینا نه د عقیده نه د سرګرمیانی د اسلام په خلاف نه دي ته خپل نه خپل کې په کوي د داسې خلکو کسان غیبت کول هر وخت ناروا دي اچيري ناروا دي د هر چا چې وي د کسې باشد لیکن کدا شي غیبت بل داوی چې د یو غیبت کی د یو شخص هدف نه وي او څوک نه وي طبقات صفات بیانو یو پلان نه نه چې پلان نه ذات را دي پلان نه ذات را دي لیکن صفات قران درته بیانې نو مخ نه اخستل دي چې نو مې اخستې او اوس دغه صفات هغه قران بیان کړي د لې چې ته په معاشره کې مؤمن تستر کې ورکول لیکن کني هغه مؤمن به کډی ته ولیدل وي کله ته لاندې غیبت نه وکړ مؤمنان به چیرې وي هم کډی ته ولیدل خو مؤمنان ته یو صفات په لاس ورک یو طبقه وروشول داش طبقه سته مؤمن په هغه طبقه کې دغه صفات پرونه کې خلک ته ګوري کنه هغه خپل معلوم چې دا ولج دغه دی دا به څه دي نه کوي اجتناب دي نه کوي دا جهاد دی جهاد دی بالکل جهاد دی ست حدیث راځي چې دا کسان بد عمل او بد کردار طائفي دغه په خلاف شي اخلاص کوي خو اخلاص کوي الله ګای اے چی شي جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم پسې وست والسنتکم والسنتکم سکنس بالکل په دې شک نس اوس را روان دی د علم مسله را روان او علم په قلم تحریر دام جهاد دا څوک دی جهاد دا غیبت نه غیبت خو یو شخصي خپل مقصد د پاره هیڅ یو شری مقصد نستا مقصد دی نه د کم سړي چې ته غیبت کوي هغه یو اسلام ته خطر پیش کړي نه په دا غیبت چې ته کوي یو اسلامي هدف او مقصد غل د اسلام غرض دی په مخه راخستي اسی ما خپل د نساوا په پاسې کن بي لذت ګنا ده بیا مکه وکړه په دا ګنا کې خونسته غیبت بلا شرط دی وینځلې ونی خو یو څه خوند کوم لا په واخی کن د غیبت کولا کې خوند نه واخی انما السبيل على الذين يستعينون بكم اغنياء رزودي بدغه بيني بس خوشاله دي كن بيان يكونو چې سيدي مال خو الف داس فين سرو د زنان سرتي ناش بنګري دي په لاس کې نه ته دي د شه نازک سور پړ نه ول راوړي نه ته وته کې نه مګل ګير مارګا فتو الله على قلوبهم هغه خبره فتو الله فتو دې جمله باندې دا جمله کې دغه نقطه ده دون ذلیلا تب به شرمه احساس هم نس د بی غیرتی هغه اخری ډیگری ترې دي خیال پکې ده خو ته کېته راشه ته کومه آیا چې پریږد کنه بیا کلندر کلندر سی کنه کلندر نو ځای فروټ پرته کنه دا به د خیال کې وهم لا یعلمون فهم لا یعلم سلم یا تزرون الیک مزار جاتم الی دا د ابل چې وسم بیا خلا واپسې ته کوم غات واپسې باندې بم قرات روغونه درته وای یا تزرون عذرون بکې تاسو مؤمنانو اېدا الله رسول اېدا الله مؤمنانو ول چې تاسو کله را واپسې دوی قل لا تعتذروا بصورت الا المؤمن لكم ولك ولا للمؤمن کله سپه او خلاص ورته عذرون مزرون ما کوي مې باور نه لرم کور ولا کوي ولا للمؤمن لانه ولي والقد نبا ان الله من اخباركم ست شي کړته مو ته چاو کړ ان شاء الله خو ته تلا انت ته پته شي چې هغه رسول پیغمبر ته ولا دا واور چې دې څه ویل کړه کړه چې ته وکړ الله اکبر قد نبا ان الله من اخباركم مو ته خبر کړو چا خبر الله ست په ګډ کسو وي هو سهر الله هو وسبو کراشه ول دې قسمونه دې زورو نه ماوي کته چې واقعي د مسلمانانو یز بس ما وعده فار بر ګور اوس بیا jihad راځي چې راځي اوس بیا jihad راځي بل بیا مرحله راځي بیا بس تاسو باندې معلوم سي وسهر الله وعملکم اوس بو ګور زرت چابک الله به وي نسته سي عمل او رسول به وي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا بس تاسو اخري رات سي ولار بس چا ته به ولېجل سي هغه ذات چې عالم الغيب والشهاده چې څنګه دې ځني پټ کړ لغیب د شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون هغه بیا شه په پرټیکی پټیکی باندې تاسو وای چې تاسو څه کول کړئ دی به خبر بما کنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الی زرد چې دی به غټ غټ قسمونه نرتخ چې کله تاسو دې توار واپس تاسو چې د پاره واپس قسمونه له تور زو عنهم چې تاسو له دې څخه څه وکي تسامح وکي اغماز وکي چې شامپو شی وکي اعراض الله څه وای بیا مو بیا سر ما په ګرځول فارض اعراض ته مرسل فعارضوا لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم تسمتوا في بجك سر ما بقرزوا دير بغارك ما سوليش إنهم رجس قندكت إيش يعني داية دونة تسكرة الله وجدا قرصت دي وات دي ديش توس باس بكو إيش درال الرغوني ده تولي وولي بس قلت تيك تك تيك تك سو ترى ورتواز قلت إيز دم دي دا چم فعارضوا عنهم دا زمتا دي وشرال الرغوني ده تولي وولي شمرده شمزون ورت تيك تيك تك بس لرس لرس فارزون تیم دغه تر کې ولی لارچ نه بغار کې موصل لري کوم ریچ ګند کې ده و ما عوام جهنم اخر انجام جهنم دي ټکانه الله دې مجوسات جزاء ام بما كانوا يكسبون دا دوی ته غبل ناول اعمال بدلد يحلفون لكم لترضوا عنهم دې دې فارق قسمونه اخي چې تاسو راځي کې هو اي فين ترضوا عنهم ان لا ورته هي منافقين کدا مسلمانان تاسو راضي هم کې چې زم نه راضي کړي نو بیا کار کیږي هغه ذات راضي کیږي فین ترضوا عنهم فین الله لا يرضان الفوقهم الفاسقين الله نه راضي کیږي د قوم څخه چې دا فاسقان فجار دي د دین شک په دي العرب واشد كفرا ونفاقا واجدر والله يعلم حدود ما انزل الله ولا رسولي دا دي څوګم شروع بیا دا دل شو دي دا د سارا جبليان نه دي تا فطرتن طبعا کسل طبيعت خري دبل خلي سره انت دبل ویګن پیر رحم خلي یو اوچ ولا خو تدري جوج خاصه دبل کس رحم نه لیدل مخته و ګورید تختر کش کړت عجب شین هیڅ بیا کفرم پک شي کینی فاقم پک شي کین بیا خو بیا خبی نوری بیا بیا خبی نوری بیا رحم خلي اکثر زکه د مراکز خو د دین د مراکز خو د نبوات د تعلیم او د تهذیب د مجلسو څخه لري به تهذیب خلګوي به ادب خلګي کن د انسانانو قدر د مشت نه ونه ولای ناس د مجلس آداب نه یې پوکن او زی بران وان او محمد عبد الله زوی چیر دی کن دې ته به ناری یو لیکل هم قران ته درو ته یو د دروازې ته ولا ټول ناری یو لیکل ولا طرف او اسفاتک فوق صوت نبی څنګه وچې دوی ناری هم جوړ کړي صحابه خو دې تراو دوی خاموش ناسو سړي ولې سانسته کن ولې هغه په آداب د نبوت په دل دا ما نه وای دا دې چې څه دې لچ شي دي څه دې ان څه لچ شي دي پروا نه لې شي خلګم پاکستان شي خلګم پاکستان العرب اشد کفر و نفاق نوار شاید اگه ترا دی سجل علی که کفر با مقواس بیا پا کفر کلی در دی که نفاق و نبیا پا چا پا دا دا کلیوال دا شاروال پا نفاقم دا دا نفاق دورو ورد او که بیا مسلمان سو اگه بیا دا غی رجال و جبال جبال یو که گست سره و اجدرو او لائقم تا دا غدی چا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ حدود ما انزل اللہ علی رسولی کن چی دوی تا دی نی معلوم اللہ یعلم دوی تا دی ورام دی پا دا جورم دی ولی خود شیر دی پس آرائی کی وزی دا مرکز خدا چا لیری دی دا تعلیماتو دا مرکز خدا علم دا خدا لیری دی مغوی بیا بیا تازی بخلا و اجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ اگا خواهد و زوابت اگا آداب اگا اصول دا اللہ چی نازل کردی دا اگا دین پا خبال رسول بانی پا خدا خبرت واللہ علی من حکیم و من العرب من يتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بكم الدوائر على امداد الصوت والله سميع عليم يوسف يا عرب دغه یو څه خاري خو له بده مرغه چاره نه وي یو څه چنده مانده خو درکي لیکن دغه زکات یا دا چنده چې درکي دا د هاشي په ځان باندې پور بول لکه یو ډیر لوی تاوان شول څه چې مغرمان مان نه ډیر لوی تاوان یې سوي دي او فدا انتظار دي چې خدای په دغه باندې کله یو ټک نازل کړي چې دین اخلاص وي وي ګټ دورز فدا انتظار نه شي چې په د مسلمانانو مکله یو ټک نازل شي خدای تعالی وي ټک جنو فتوي کنه دائرة الصوت گردش ايام ويارا د زمانه او د دهر یو مصیبت یو ټکه وکنه په نازل شي وې دې په دا انتظار ته مې الله دې ته وایو چې په دې په نازل شي ومن العرب من يتخذ دو سارا اطراف خلق سره غم دي يتخذ چې غني ما ينفق مغرما چې هغه دې په لار کې د الله خرسي هغه دې چې شي غني هاي تاوانې کوي کنه و يتربص بكم دوائر او انتظار دي په تاسو باندې انتظار د چا کې د دوائر دوائر پیژنې منا د حوادث زمان گردش ایام چورته وي یو ټکه د زماني یو دربه بدل پیښلې خو عليهم دائرة السوء الله او په دوی شرع وکړه د الله شرع خو نو مقیدات شت کول دی فعل لیکن پر دوی باندې دي دغه گردش د ایام دا ټکه دی پر دوی راایلې والله سميع عليم الله دا چا خبر او اوریدونکو هم دی عليم فزرو خبر دی او دا هر چا په اخلاص ومن العرب من ينبن بالله واليوم الاخر دا ترى همسته چې الله او پر ورځ اخرت ایمان لري و يتخذ ما ينفق قربات او غني هغه چې دې الله بلاري خرسي هغه چې بول ذریعہ د قد د الله او ذریعہ د اصول د دعا د پیغمبر ذریعہ د اصول د د چا د دعا د پیغمبر اسلام عادت تاو چې هر چا به یوسف سونه مسونه کبا زکات نافله او کبا واجبو دا شي به راوړل پیغمبر اسلام ډیر دعا ورته وکړل ول اللهم صلی علی آل فلان اللهم صلی علی آل فلان نامه په دغه الفاظ ول صلی علیه ان صلاتک سکن لهم کن واکه دا کته چې هغه ته دعا وکړل ته خو به نور نور جوش ورلای کړ او دا شي به حوصله را پورته سول چې زما دا مال پیغمبر قدردانی وکړل وکنا واخ کی دغه دا مولانا عبدالحق سان دا کوڑی والا دا غاجا پوی و نجیب ولی انسان دوائی بے خطی رکھول دا گدور از بس دا کیاو دوائی بے کل تلبان بدا غی ساتا پارم و لزر جی دوارا تو کب دا بلا سپورتا کئی کر نی دیر دوائی کولی کر دیر لی بیم دیر کر دیر آجب ولی انسان دا جب این دا چاندا با چاو پینزر پی چاندا مدرسی اللہ راوڑ دا دونو غٹ دعا ہر تو اکل اللہ اگا با دوارا ایران لکم لائک ما چا پینزر پی دراوڑ دونو غٹ دعا کر مزوارا لیلاغ بے بیا سلو پی راوڑی لے کر دا بیا دا پینزر سو والا دعا ہر تو اگا با من نکشل بیا با ازار پی راوڑ دا خال پی سیا کرتا ترا کر دلا ٹولی کر لے کر دا سی دعا ہو دا سی محسر دعا ہو کن اللہ پی غمبر بدعا ہر تک والی ولواجی خلق فوتی کی دیش تا کنه چې تا دعا یو غاړي کنه چې یو غاړي دعا یو غاړي دعا لوشي د مؤمن دعا د مؤمن دعا ټول ویش ها وی تخیزو ما انفق قربات ان عند الله و صلوات الرسول کنه چې ذریعہ د نږدې کته د الله بول او ذریعہ د وصول د چا بولی صلوات الرسول کنه دا تر غلا نه کیشه الا انها قربۃ لهم لکه دوی چې عقیده ساتلې د الله دغه سي هم کړل چې تاسو ذریعہ د نږدې کته د الله بولی واقعتا دا څو کام ده ذریعہ ہم سیدخلهم اللہ فی رحمتی اللہم ادخلنا فی رحمتک اللہم ادخلنا فی رحمتک اللہم ادخلنا جنتک سیدخلهم اللہ فی رحمتی اللہ غفور رحیم ونزد خود غزات بشک اللہ دیر غفور مہربان ذات و سابقون الاولون من المهاجرین دعاس سلکسان والداد مزریان خرو دغش الاولون من المهاجرین والانسخار والذین اتبعون بے احسان بیائی رضی اللہ ولکن چې دوی په پیروکاران خو هم راځي په امت کې خو مختلف ادوار راځي مختلف اوقات راځي او پر امت دغسې سختۍ وستړي راځي یا واقعتا داسې کارنامې به ادا کړي سړی به ورته حیران سي لکه د چا د صحابه او د دور چې دغه سیم څو کارنامې ادا کړي الله وي دوی هم سره ګډ ګډ یو ځای سولو ولوس نو زه راځي سم ګډ کړ اللهم ارزي عنا کنا اللهم جعلنا من هؤلاء وسابقون الاولون چې غاول سبقت د دولما او بحث پر کړی دي چې سابقون الاولون من المهاجرين والانصار یعنی دا هغه جماعت چې هغه اول جماعت د انصار بل کیږي یا هغه اول جماعت د مهاجر بل کیږي دغه اوس کوم زمانہ پورې مراد څوک نو دا یادی چې د هجرت لمخ کم کسان په مدینه کې مسلمانان وو د مؤمنانو نصرت یې کاو او هغه مهاجرین چې ګویالته په مکه کې ایمان راوړی دا کسان راځي هجرت لمخ خو نو مؤمنان وو کنه وې څوک وای نه چې د هجرت نفس وو خو تر هغه وخت پورې چې ګویا غزوه بدر کېدل څوک وای چې دا صلح حدیبی والا پورې چې دا زمانہ عادت څه عام تورې دا علماء وای چې دا اولون مهاجرون هغه شی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل قران دغه رئیس خو زیات ښکار کی زمر زو په خپل دی دغه اگر چې د عثماني صاحب د نور علماء تحقیق دار چې اولویت او اخرویت اخرویت تاګه د عمرې اضافي د چې تعین مشخص ګوت سره نه شوی شول چې هغه څوک شی نه شی چې څونه سبقت په اسلام کې لري دا هغه مطابق د درجه بل اقبل نه مخکې کړ چې څونه سبقت په چې شي د سرت کې لري هغه به تر هغه مؤخر نه په درجه کې لمخي لیکن یو خاص استلاتم قران اشاره کوي هغه غالبا دای چې د فتح مکه لمخ کړ ځکه چې قران په خپل نه دغه دوه ډلو څه کړی فات بیان کړی چې هغه د مکه لمخ چې مسلمانانو دا وو بل شان دی کې خیر او خیرات او صدقه وا کې جهاد او کې خوب او کې خوراق او کې دین او دا وو بل شان مقبل شوه چار ورستو مکه ورستو بهرات والله تعالی تبع الذين من اصحاب رضي الله عنهم ورضوان وعد لهم جنات تجري تحت الانهار لنا في قراءه تلتم دغه تر دې لیک په نور زوک من تحت الانهار لنا نور قراءه قراءه تلته تحت الانهار خالدين فيها ابدا اللهم اجعلنا من اهلها دغه جنت اهل مو ګرځي ذلك الفوز الذي ملدان وغټه کامیابی ده ول به خغټ داسه غټه کامیابی دي ګرځي مثال لس هو ممن حالك من الاعراب كنه يوتي فتغزي نه دراوي دل من حالك من الاعراب منافقون دا اسفاس خدم دي لي شاه او خالل تم چی شتا يوتي منافقون شتا يعني منافقون لكم ومنافقون ممن حالك سلغدا ترات دا شاوخه اسپاش من العرب ومن اهل المدينه يوسف شيريم دلته په مدینه کې هم دلته مرادو ولا نفاق چې دوی با قاعده فتمردو کنه دوی مرادو نه فتمردو فتمهر چې ماهر دی په نفاق کې ګرځي ټریننګ د نفاق کړی سبحان الله الله وایي چې یو څه کسان دي چې په اطراف کې وشي یو څه دلته په مدینه کې دي الله خپل پیغمبر او مؤمنان په خبرې چې دا داسې ماهر دي په دې نفاق کې ټریننګ کړی داسې ټریننګ کړی چې تاګر دا وخت تیر شو تر اوسه پوری تاسو په عددې په علامو لا نه شو چې دا منافقین دي دا نور خو هیڅ خرو هغه به څه کېدل یو چمن به ځینې اوس معلوم به سجده څوک په بیا به نه وای کنه یو ځای به مسلمان یو ورځ یو په ونی وای کنه لیکن دا داسې ماهرین وو چې تر اوسه پوری د دې د یو حرکت د دې د یو وینا د دې د یو خبرې څخه دا نه معلوم شدي څوک منافقین داسې تمرین کړي پیغمبر اسلام الله بیا غور وشو چې دا کوي ماهر مردو علی النفاق چې دی ګویا چې شوی دی داسې ټیک قائم تمرین کړي دی پر نفاق باندې مشق کړي لا تعلمهم چې دې څه معلومه نه نحنو نعلم موږ په مشت معلومه سنو عذاب مرتين دې ته بدو واره موږ الله عذاب ورکو یو واره عذاب تر دنیا لمخ یو واره ته عذاب دغه دنیا کې خونو منافقین ته عذابونه خدای ورکړ دغه چې د اسلام پورس پورس پر ترقی روان دغه یو مستقل څوک عذاب او بیا چې دا دې ته سچ کوفات په نازیدل د دې چې قلق کم اصل نو خو دې دلې تاسو څوک نه وای وخت اگر دا یو عذاب دا یو عذاب قبل خونو اخرت دوار به عذاب ولرکو ویل عذاب نظیم شم یردون ال عذاب هغه لوی عذاب ته بجی یو سو نازیب مرتين په دنیا کې به دوا عذاب من یو چیری دته چې دغه دمزه کې پر سر دی دوام به بیا چیری په قبر کې درې مې نو لوی عذاب و اخرون ان طرف بذنوبهم خلت صالحا و عملا عملا صالحا و اخر سيئه والبيا و بلد لا دا غدغه دي شدي په خلو بده بنچو کړل اخراو کدا غدری کسان ولو چپو کی ول د دې کوم وس په الحاله معتله کی دا بیا به قرار کو کشیر دی دغه مرجونا لامر الله مرجونا نو مؤخر سوی وای وای ارجع ارجع هغه حمزه حذف سوی دی وز یازب کی دی کنه لکه ارجه هو ارغام تشو ار جئه اصل داتره دی حمزه دلتم سلی دلتم مرجعون لامر الله چې دی خبره شاته سی ولی وسبیا نور اخرون اعترفوا بذنوبهم شغل گناه اعترافو خلت عملا صالحا چې دی ګټ کی عمل صالح په چاوان خلت سره ګډ وډه کی چې ګټ کی عملا صالحا فعمل صالح بني واخر بلې ګټ کی څوک اغه به سبات عمل منه بد عملونه کې سره کړی دي منه شی کارنامه هم لري خدا کارې کرا خراب دا کارې څوک ولی دا خو په ټول مشابهات ته مې د منافقینو سر پیدا لیکن تر دې لمه خود دې تم درلولې شی کارنامه هم درلولې اصل الله یتوب علیهم ان الله غفور رحیم هم کې دی چې شابک به الله پر دې ورحمې جو مې دی ور کوي چې تش نسی نه مې دی یاس کلی را نسی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها عام علماء دي رايه دغه توي چې دا عام صدقات ټوک دي نافله وی کا واجبه وی ځکه وسم د فقها او حکم داد چې امیر المؤمنین یا کومندان یا والي د علاقه مسلمانان څه شورت راوړي زکات او شرور تراوړي د دې صورتو کې کلاک دوا دی او ټوکی کړه داس مسنون وزره زواقه زکات نه قبول او څوک وای چې نه دلته دغه صدقې خمره ټوب دغه درې کسان چې کومه توبه وکړل شي مال یې راوړي الله یې قبول یې کوي خو مینه مشغول مینه والی صدقه ته تطهیرهم و تزکیهم بها چې دوی پاک او تزکیه وکړي په اندرون کې مال یې پاک او دوی پاک په دغه ما صدقات باندې وصلی علیهم دوی لپاره دعا وغواړه کن چې الله وصلی علی حدیث کړه په ډک ان صلاتک سکن له داستا دعا دوی لپاره د زړه یو لوی سکون او اطمینان والله سميع عليم الله خبر دي دجرو په حال باندې کې او اوري دعاوي قبلوي الم يعلم ان الله يقبل التوبه داخل وته دانه معلومه اه مؤمنان ته اعلان وکي چې الله خو غزاتي چې قبلې توبه یعنی څوک رجورته وکي د رجول مني څوک عذر ورته و بیان کې د عذر مني قبول د توبه سم چې عذر مني د چا چې تعال ما د بدو توبه کې رجوع مې کړې د بیا نه کوم ول بیا نه کوي وليا ول کوتي بیا کړو یا په قران کې وکم بیا نه کوي که څه کې وليا په قران کې وکم ول ته خوشونه ونه څه ولا ول بیا نه کوي ول زاو لاس بیا ته بیا په قران کو ان عباد دې تخمل بندگان د تو بندگان دې باندې ګران دي کنه الله به خپل بندگان ګران خود تونه په قران په قران چې به خټه ته پاتې ويأخذ صدقات كن دې مؤمنانو صدقې قبلې وان الله وان الله وتواب الرحيم دا قصص ما صفات دا تواب او رحيم خو قصص ما صفات چې زاد خلق عذرونه قبلو خالد انا عذر رحيم ام يوم اضافي نعمتونه پر کوم وقل يعملوا فسير الله عملك ورسوله بس دا خلق ته دا نور ملک خان ته وایس ورته دي ولا شیخ ولا عملو کې باینده کې بسابته کې ستل عمله بسابته زي چې تاسو واقعي مخلص یاست او کا نه یاست سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مؤمنان بمدا ستاسي عمل ويني وستردون الى عالم الغيب والشهاد زردو چه الله بمدا اخيرت تراواره يكن يعني امرا بس اخير بولاس فيونا بيوكما كنتم تعملون الله بتاج خبر كي فاغ بنشتي كوي واخرون مرجون لأمر الله يكن يوتس نور كسانا مستكن يوتس نور كسانا مستكن چه اغو تا اغو معاملة تشتي ود پشاسي ود يعني دوك پشاسي ود معاملة پشاد رسول الله ورطول چولارس بيالتنا الله انتظارو الله تحوكم يا امر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم والله عليم حكيم ان شاء الله بده فني عذابور كي ابو توبه قبل يلا ده حكمه ودايلم خاون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قوم من حولكم من منافقون والذين دع والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ده غدي تشا مسجد ضرار جوړ كري ده چيش ده بار اتخذوا مسجدا ضرارا ياو چې مسلمانانو ده زورولو ده فار وكفرا فحيث تشاو لوجد تشا لوجد كفر يعني باعث پر باندې څوک كفر ويناد دعا وتفريقا بين المؤمنين چې څه شي شوي تفريقي او انتشار پیدا کاو په مؤمنانو کې څه یې کوي د مسجد قباء ټول محله پر مسجد قباء اتفاق دي مقصد څه چې دا محله سره دوا زیس درې و ارسان دل لمن حارب الله ورسوله چې تفريق به په ما باندې کې د مؤمنانو اچاو بل مقصد یې کم یو ارسان چې دا یو مورچس د چا لپاره د هغه سړي د خبيث لپاره چې د الله او د رسول محارب دي کن ابو عامر نو وياس ارسان دل لمن حارب الله ورسوله چې دا ماجه ته جوړوي د دې لپاره چې دا خزس خزاسي مورچس د هغه چا لپاره چې الله سره جنگیږي د الله د رسول من قبل کنه چې لا وخت لا جنگیږي کنه لا وخت لا جنگیږي کنه بیا نو به څه کوي تا ماجت ونړوی نو دی را روان و خورا او زړونه کول ول پخته حکس مړ دا اراده وه مړ دا مسلمانان دلته غریبان دي دلته داسې څه سپین ږیري دي څه اصحاب العذر دي دا قبا مسجد شریف د لږ لیرې وو دا زموږ محله دی شرافرې وه په دا خوا باندې مړ دا سپین ږیري خلک دي دا کله باران دي کله دوړې داسې شی وینیم نه دا څوک د سترګو معذوري څوک د لاس د پښو معذوري دلته به نشې ماجت ورته جوړ کړو له دا جماعت به نه یې محروم سمه په قران کې بل مقصد او تا کوم مقصد او تا قسمونه به درته اخی ول چې وینه مې نه کړ وز ولاس هغه هم د قسمونه ورته واخ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولكن زمر بل بل تو وي بغي لا چاس د یو نیکي مقصد وکړ والله يشهد انهم لكاذبون الله غوافر کول دروغ زب غوا اند دروغ وي وس بین څو کوم نه داسې غیبت یې کوي خدای تعالی طالب ته سودا ولې دل منافقان غیبت شو لا تقم فيه ابدا والشفا دا ما جد كي شب شنج شب شب كي شنج دي شوارنس لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى ور في غمبر اسلام روز سيد اللي نو دا قد وي ورترالي والوالي والوالي زكا دي بطنگ بانچ مشد دي قبا دي كان ها غدير على مسجد دي زكا شد آغا اساس بچائي شول سوي پا تقوى باني او پا اول ابتداء دا هجرت پا اول مرحلة رسوي لمسجد اسس على التقوى والله چي و مسجد دي اسس على التقوى شي دي دغه مسجد شي دي دا خبر هغه حق دار دي ته کوم منفي چې ته هغه له ورسياله ته منځونه کوي يا منځونه ورکه حالت رسول الله ورته کوي ول چی شتي ول في رجال يحبون ان يتطهروا پدا ما بيت کې به تر دې چې جمله موترزي تذکره وکړل ول دا اهل قبا شي کنه ول دلته څه پدا ماجت نه نه ول پدا ماجت کې څه خلک ماجت کې د نن خلک نو کنه وی په لاس یې ورکه خونو دغه وای دلته ول دی دلته ما وای دا خونو مسجد خونو ظرف نه ود خلکو د پاره دغه نو چی ولا معنا یا په دا مهلک کې چې دا ماجد پاتې وکړ خدا مو اورات دی لاله مجم دا وای ګلدا دا ولاته کور چیر دی په دا ماجد کې دی کنه ان په دا مهلک کې دی نو کومه مسجد څه ور دغه مهلک د خدای تعالی دا تر دنه یې په لاس یې مور کې قران بیړه ګر کړی نو ګر دی خراج کې فاجعه اخته دی وای زه دا تقدیر وز کې دا وز کې دی غم دی سکه ول دا ماجت والا څه خلق دي کنه دا ماجت والا څه خلق چې دوی پاکي ډیره خوشي او الله هم پاکي ډیره خوشي رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دا څنګه د قبا والا او تعریف الله په طهارت کې نو قبا والا راغلي صحابه وته پښتنه وکړولې دا کوم خو یاد چې الله تاسو په طهارت ستایلې است ول الله نبی مجدا خو یلرو چې موږ استنجا په ډبره او داس په خاورو په ډبره وچکو بیا استنجا په وبو هم ته دا وخت پورې عام استنجا په وبو معمول نه وګورتي تاسو خلاص څه تراوي الو کار کی کنه کی بیټری ختم تا دا وخت معمول نه ولا نه شا معمول نه هغه د بری والا وکړ الله دا چې کوریا د کړل مؤمنان ته ول دا ډیر ماته خوند راکې د کوبا وال خلک داو چې د ډبري سره د وبو څنګه کول بس نو به دره عام صحابه د عمل شروع في رجال فدا ماجد کی دنن علی تخاص د میراب څه یو څه خلق ناس دي کړ دا تر ترجمه یو في رجال يحبون ان يقران پر معاورات انداز رواني کړ اي رجال يحبون ان يتطهروا پدې کې دي خلقستا دي دا ډېر خوشي چې ډېر شفاکي او الحمد لله خوشي نه متغیرین شفاکي کې دا خوش به رسول الله پښتنه زینو هغه جواب در افمن اساس الله وي اي وي دا دا دا چوک اساس بنیان او انا تقوا چې خپل د منشد بنیادونه ایشی دی پر تقوا باندې چې هغه بیریج د چان سره د الله سره ورزانن کن د الله پر رضامندې بنیادونه وایره چې د منشد بنیادون دغه به بهتره وي امن اساس بنیان او یا هغه څوک چې هغه خپل د دې مسجد تعمیر بنیاد ایشی پر شابه د یو فار پر ریبانی کن کم پا چې بالکل پرنړی دو دی څنګه وایي کم پان چې پر نړۍ یتو دی لوی پان دا پان لاندې لو او کډای دی ته نه کډای دی نه معلومیږي هغه د ګورم ډاکټر دا کان پرژې باندې خپل د تعمیر خپل د بنگلې دیوالې جی ان نړیږي هم کړ دا پان پرژې باندې کور جوړ کړ او بس د چې دا په جوړ کې پان خو له وخته باندې غوښت چې مازی درون چې دای دا خپل خوین ته ورننه بس یو کون نړی دی چیرېو د فان بیخته هغه ته ولې دی کړ اما چې دروځ هغه ته ول دا هغه ته ورم ډاک خلیری کڑی دو غی دای و افانو د بنگلای کار دغه جانم پکڑی کرواچو الله دا شي دغه د مسجد زرار وره وای دغه فرق سو دا د جهنم په غاړه خاص څه به یو څه جوړوي د تعمیر بنیاد مجدامه په کې ورنه نوتی هغه فانم بس ما زی ها خوش فنار به فی نار جهنم د ځان سره ونه راوي په چات هلته بوته دی هلته زبردست تشبیحات دي وَيَنَّا فَمَنَا سَبُنِيَانُ وَلَا شَفَاءَ الَا شَفَاءَ مش مشتانه وی خدا جی شفاء در که کن صور دوائی شفاء ویز کن کن خدا جی روخ کن پشتوخ پل ارتوائی دقا مارا بیر الاستیمال بیای پا کشفایی کن وَلَا شَفَاءَ بیانو شفام که کن چه جی پشتوخ نونگر زفیه نست کن هلم ترکی پا پا لربو که بی اصحابی الپیل در از آنم لانستا کرد آبا غانید واس خدای دی گرد تو بخشنه مگی کن دیگه خمال کوشش که غریبان پیلو علا شفا علا شفا جروفین جروف مانا پان هارین چی بلکل پا نڑیه دو دی نڑیه دو دی نڑیه دو دی کن فان هار پی پسیوی نی کن بچ دیم پا نڑیه دو چی دو بنیاز بخشش آقا هم با دست سرم دشتی دو زان سر گیوڑی دیش واقعی کن فان هار بیهی من دیم دو زان سر و نراو کن وی یار یا فان هار فی جهن ناری جهنم متلاب بیسن بیهی کن یعنی دیم دو زان سر یوڑی کن الله حدیث مجھے حفاظت ہوتی کن والله لا يدل قوم ظالمين ذا ظالمان زكال دي دي بياو يو چل بهم نو چليش او دي به کامیاب هم نست لا يزال بنيانه الذي بنوري بت في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله هو سوي چې دا ګوره تا به تر چو چې مري دا شخ ګد غس به پزړ کی دا افسوس او دا درد به دغه پزړ کی کمیا چې اماجت ولي و نړی دی کن یعنی دا ماجت په دوی پزړو کې ګویا د غسی یو قسم ریب او د تردد او د شک دغه کیفیت تر هغه وخت پورې برقراری چې دغه منافقان ژوند دي خو ونړی دی ختم شي وفتی پیشن ګوی الله وکړه چې دا نه سمیش لا یزال مسلسل بوی بنیانهم الذی کن هغه دوی تعمیر غبن آبادی چې د ماجت په نامه یې کړو الذی بناوری بتن الذی اغه بناو چې دوی څه کړو اگه بنیان دی جور کریو دا با چه شوی دا لا یزال غیبتن دا با یو ریبی فی قلوبیم دا با یو شکوی یو تردد بی یو استراب بی اور یو بیچینی بی دوائی ترجمه ام دا گری کری مفسرین دو ترجمه کری ما دوائی پا گری کری غیبتن فی قلوبیم الا انت قطع منگر ها تر یاغ وقت با دوی لزرو دا نوزی چه تزرو ندی و تکری کری کری نی مانا دا کنای دا دیس غیچ نوزی کن إلا أن تقطع قلوبهم ترى وقت فورش زوري نو تكري تكري كي جوين امري والله عليم حكيم الله لا علم خاوندم دي او ده حكمت خاوندم فلاكم ده الله حكمت يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سبحان الله دا ترغيب دي تشويق دي دا مؤمن وچاتا جهاد جهاد تون الور مقام دي والجهاد فيني واليا والجهاد خود مؤمن سوداء دا دخبل رب سي كي چجي دا عشق سوداء دا محبت سوداء دا چه مؤمن خبل چجي خست دي دوار مال او سره خرچ کړي دي پر چا باندې دا مبيعات او هغه د الله د رحمت په خپل فضل او احسان پر اساس د یو څورځو د پاره دا بنده ته به تور د امانت بیرته جنې مبيعا کوي رانشي او رانشي پرچش پر یو داسې سامان چې هغه نه پای لري نه ختم کېدل لري لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نیم جان بستانه دو صد جان دی حد اللہ مای روم صرف چوائی وی نیم جان نیم روح خو نیم بدن یو ناقص بدن خورانه سی را سر اللہ صد جان دی حد چور گی آنچ در حمت نیاید آن دی حد چی دی انسان پا تصور پا عقل کی نرج اللہ غا نیمتو ندر کی کن او دغا خیری داستان نیم نپسی دا سر رانی وی کن چې دا نیم نفس در سره رانی وي او دومره نعمتونه ابد الاباد تل در کړل تدینو دا د الله د رحمت څوک اندازه بیا لګوي یعنی دا خو به د هر مؤمن عقیده او پخه عقیده وي چې موږ د روح دا هم د الله امانت را کړی دغه بدن او جسم دغه وسایل دغه مال دا صحت او دا روغتون دغه اسباب که بظاهر دي که په باطن حواس د تا ټول خالق او معطي څوک دی رب دی کا او دغه د ته شی دی د یو څور زتاب مشتراکي اور بیا دونه دالر په ګران سمن راتلانی وای دا نو بیا نو احسان ندی نو بیا بچش دا بلوی احسانی دا الله ډیر فضل دی مؤمن تعریف ګویا دغه چې لا اله الا الله اول الستو بربکم د دې معنا د الفاظ دا باور او تصدیق کول د الله پر الوهیت باندې د رب ربوبیت تصدیق کول دا متضمن دی یو عهد لر یو معادلر یو سودا ده چی شته وای اگر سودا کمد یین دا توری متضمن سو دی خبر لر چې زما مال او زما سر دستات ولی تا دی پر رب و منه تا دی معبود و منه نو تا چی شو عابد سو لیکن تا مربا سو لیکن چی شو سو لیکن او نو تا معبود تا عابد سو لی دی معبود سو عابد چا تا عابد سو لی عابد مری تا وی کن عابد مری ای تخبل مال کن خیاد وست دا وخت قانون دا وخت د دنیا د ګرد دنیا جهان قانون دا وخت یوازې د اسلام نه د ګرد دنیا چې چیری په دنیا کې د مری وصول وو په خوا تر دا اوس ډیرو زمانو پد مری چې شکل خاينل نه د سر کال خاينل نه د مال بس د شینل اڅ چې ګټي مالک لګي سریم د مالک په کوم ورځ سودا سو چیرې خرج او مال هم د چا مالک نو خو موږ د خدای سره سودا کړی او ډیر غاټه سودا سکه عبد الله ابن رواحه ول ولدا دا چې شایسته سودا ده چې بیا د اقاله تصور مړ نکو لولا ولا تصدقنا ولا اسقلينا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا مدا وقد عمرك ولدا مش پر دغه باندې سودا کړی مش مال سر ور کړی دی رب مش بیا نه پښیمانه کیږي اقاله پیژنې چې بابا یې کی دوباره پښیمانه سیاته څوي اقاله ول مش اقاله نک الله دې توفیق راکړي چې دا بیا ټینګ اقاله ته خبر نه است یار اقاله ما کوي دا د وشان الله را نیول جهاد دی جهاد چونه شایسته جهاد ان الله اشترا بشک الله را نیول دي د مؤمنانو سر انفسهم و علهم بان لهم الجنه یعنی دا خو یو واقعي او تیر رسول الله وکړه عمر بنو ته بنو کشینی نه کنه تی په دا پیژې دې رو کوم مقصد څه دی چې دا خو نو یو وار نه و چې بس یو غان خطبوک خندق او هد و بس را کس خلاص ول بیا بنو تی اړه خلګولې نه نو تی څه کوي سودا سوي دنو سودا سوي د وای استیکل پر کوم ورځ چې ژوندې یت راغه وخت پورې به جنگي چې په کوم ورځ دی ور هوا لک هغه نو بیا د خدای خوش په پوسولاس دایمه هغه میدان د حواله کې دود دای هغه وې زید حواله کې دود سودا به حواله کې چیر به حواله کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په چې شي مرانه ولیدی م بیا خو د لکم او جنت خنوتی او ریدل دی چې اند الله له عباد الصالحین په دا جنت کې د اغشیان ولرکې ولکم بیا ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون تلز الاعی ما تخفی الصدور ها الله وای متبوتی چې په خبر یاست دا اغشیان دی د جنت دا ستر دی بدی په یخس دا زړه بودی په سورس ولدا اغشیان دل پټ کړی لهم في يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بس خرص مګنه نو څه وکي دا غره نو کله ودا ایست سر وای دی بدل الله بلار کی بوز کله دبل سر والی کله خپل غبایل لې يقاتلون في سبيل الله دا د حواله کې دو ځای خدای د حواله کې دو ځای فيقتلون ويقتلون فيقتلون بل بوجن قتل کیبه ويقتلون کله کله بدوی په شهادت رسیش وی هاذا وعدا وعد الله حقا ستی ودا خیال چ دا خو نو دایته پور سودا ده الله وینو د بل د بل تر ناب د زما پور ډیر به تر دی د الله پور دی ول الله پور دی ای څوک الله پور دی چې شوبه خو باندې نه ولیدل چې ول ګوره په پور شي دی چې سبب مو خې دا پور مو خې چې کوم نه و خې دای ته سلی ورکی وای دا زما والا پور دی دا خې په دا باندې د بل د بل تر ناب د دوه نه قوی نه لکه زما پور دا زما وعده ولا چې سند مند بیا دې ير سوې یا به نه راکې سبب ولدا نه دی ولدا ولدا نه دی ول وو ولدا سند ول بل ول تورات سند دی ور سره واخ بل انجیل دریز ما دری کتاب پر دا سند دی چې ما دا دغه د مؤمنان سره ولا عادت وعادت وعدنا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران چیرې نو دی او دا درې کتابو دغه کتاب انجیل کې می وعده کړل په تورات کې می وعده کړل او په دغه خپل دغه کتاب چې پر تیر درغلی پر دا کې می وعده در سره چې زه به شیش در کوم جنت به در کوم او دا ډیر لوی د الله پیغمبر فرمای الا ان صلاۃ الله جل جنہ غالیکن دا پیغمبر څول ولو دا الله سلام بیا ډیر ګران دی یو څوک مو شیش غواړي کنه منه څه ستړي غواړي یو څه ستړي غواړي خواهشات به قربانه څه وکي آرام او راحت راحت پسندی د انسان تباہی ده چی شمی در دوائن؟ راحت پسندی ده انسان تبایی ده ده قومو تبایی ده ده ملکو تبایی ده ده دولتو تبایی ده ده ملتو تبایی ده پیو ملت کی پیو قوم کی پیو ملکی چی راحت پسندی تن پروری ده عیاشی ده پسته زندگی ده چی پی انسان کی رالا پست بیڑه ایغا کن ده جاد بیانه سکونه کولیس سپین استرگی بینه والی هر چو چور ده گوری ده سی قد و قامت بی ده سی شدوانی بی لیکن لوا ستیر د یو انجلې په مو مقدار ودای نه سکیدل نو سارا یو انجلې به پرته تکړای کړي دی نه سینټای کړي نه د مار تابلر نه د ګرمۍ تابلر نه د ستړي تابلر نه د ګر نه د ویری تابلر نه د تندې تابلر نه د یخ تابلر د یو شی تاب نه لري مې دا بلل بیرته به سره به یا کړي چیرې وای نه چې ګورې بیا به ستنه کېدې په سار وختي کې ټوړې ده لې دي کنه په سار وختي کې ټوړې ده لې دي کنه لیکن جهاد کی بیا چې ور الله چانت آسانی دعا د الله سره داو چې دغه کې دا کوم اعمال ستا پسندي زمر شرح صدر وته وکړي دا مشته شایسته ښکارا کی لو حبيب الى الايمان وزينه في قلوبنا وكره الى الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من الراشدين کن دغه اعمال چې الله پر خوشاله کیش دا بلند و بالا کردار دا الله سره غړي چې دا شایسته ښکارا شي دا شری شایسته ښکارا شي نو واقعیتا هم دا مجاهد ستړي ژوندۍ دی په دې کې شک نست لیکن دی په کې څونه مستي اوه د نن خوان پر اخستي په داس پیرم مخ کې چې بیا کم لذت و یار دا نه خو به سرو سترګو چې بیا کم لذت دی دا څنګه دا سور گریوان پر وینو لړلې چې بیا په دې کې کم لذت دی دا نه بیا هر څوک نه په پي دا عيني نه په پي دا فحل په پي څو ایا خسیان سی وی هغه خسیان په وی به دا زو کان کان خسی د جما یا عینین د جما په زو څه پیږي خدا فعل کړ د دې چا کار د د فحول کار دی دا چې د عشق سره خبرې هغه اصحاب عشق هغه په دې پیږي چې په جهاد کې تونه عشق دی تونه خوان دی کن ځکه خو عبد الله ابن مبارک فضیل ابن عیاس ته نو لیکل هغه ډیر مشهور د زمانه یو بزرګ ډیر عابد کله په مسجد نبوي کې وکړه په حرم مسجد الحرام کې د خطر ته ولې گئے ولیا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب والكتز مش پر دا حال خبر سي او د دې غ ادراک ته توس عبد الله بن مبارک د مجاهد عبد الرحمن او زاهی د څوک مجاهد اگر د مجاهد ما ته مرابطن په اخري کمربند کې وفات اخت محدثین ولکه تزمل وویني او دازمش حال لا شوق دا زاق بدا درو بدا غرو بدا یخو کی چی بیا کم لذت دی نو بیا بدا در معلوم سی چی داستان عبادت پا تاتا گپا معلوم سی بازی با در شکاره سی چی عبادت ندی گویا بازی دی اصل عبادت خود دلتا دی اصل عبادت من کانا یخدبو خدوهو بدموعیه ولکه تچا بارخو سر اوشتې دی پر خپل ووش نو فنحورنا بدمائنا تتخذبو کن ولزمج بیا گریوانو نه پر شاس ردی اوه په ووش کو سر دی ولستا بارخو کا سر دی پر ووش کو سر دی زمج بیا جگرونه کا سر دی پر وینو سر دی تا والله سی بیا گور څول فار کړي دا چې خوان کی والله سر گریوان چې په ووش نه بچای پر وینو سر وی ولا دام چیک دا چی بار خو پا سور وی پا وش کو آغم چیک دا لیکن نو دانو خود یو اک لی دلی است لکه دا دنگر کال وشان چار زدر پا گاز دنگر کال وش نی سار وش سوی دشپی یخمی بیانو لرکی ترلانی که سار چی ولانی پورتی که چې لیلی کې د تک شی غبر ته درز لسی ته ما خار خو دغه خدای چا په درو لړ او کان یتعب خیلوه فی باطل الیاغ کسان که بدا خیال کوي چې موږ خو نو اسوار یا اسبازی کو په د میلو کې خپل آسان زغلی نیزی اخ دیتا دا خوند ورکی نو فخیولو نا یوم صبیحته تتعبو اسمر آسان بیا دلتا زغلی دا بیا بل خوندی چه بدا سهار مال دس بیا دو پر مال بانی و صبحی ویچش و اثر نبیهی ناقان فوسط نبیهی چه آمان ولدالتا بیا خوندی چه بدا کلی وروارده دا مست آسانی دیش ششاری پر ورگات سیکر فل خوند و دالتا دیکن آقا والا که فاقا نیزو کی دونو خوندست ريح العبير والريح العبير شو جلال ونحن عبيرنا قل دا عطر وعنبر شتي غواري ادا استي ولا دا بازار عطر وعنبر دا مشك خوشبوي وعمو دبل زور دوي شور دوي عود ولا دا استي دا استي دا استي ونحن عبيرنا از مج عبير بيا چشدي وحج السنابل والغبار الاتيب ولداش دا آسان په د خپل نالانو باندې نال پیژنې دا شیلان جوړ لګو ولچ دا دوری راپورته کی او د ډبرو څخه مې شیلي دا چیش پورته کی لمبیه پورته کی دا دوری چې راپورت سولې بل پکې ورات ولدا دوری بیا د ازي خوند کوي یو خوند یو ډیر خوند یو وای دا بیا ډیر خوند دې وی دا غلام ډیر خوند ډیر خوند کله یا اور ته بار من دي جوړ کنا ولته املا صاحب کته هرڅه تقریر وکړ سمج کله املا نه نيس ته یک صد سم انداز دغه چټي کله املا نه نيس لسی کله نيس ها نيس ما خلک دي زه درته وایم دا اوس مو ژغم یاره رښتا ته میدان ته دروږه وکړ اوس مو ژغم چې درڅه سلام درته ګران ورته خدای زه ته فکر راک لازی جهاد دی ویل لاوی جن لهم جن یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدنا علی حقا فی التوراۃ والانجیل درې کتاب از ما گوادی په دا وادی باندې الله اکبر ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعکم الذی بیع تاغ چوک تی چې تر الله باندې زیات خپل وعده تر سر رسوي وفاقی به اچوک نست فاستبشروا مبارک موسی زیره قبول کی زیره قبول کی زیره واخی زیره واخی ببیعکم الذی بایعتم به یا الله توفیق را کی چې دا تر سره ورسو د سینې چې بیا م لکه منافقین الله مدې وساتی د نفاق اعتقاد سره هم د عملی سره هم اللهم ربنا انا نعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هغه بیع چې تاسو هغه باندې بیع وکړل هغه سودا وذلك هو الفوز العظيم تدين معنا الوجه څوک نست کامیابی او کامرانی نست بیا لوړ به مجاهدین د عام جنتیان باندې ور ملبیږي لکه ود چاپه بیخ دی ودونن وای مومن د مومن الله ورته ورشي وای د مومن وردی او مومن خو هم جنگیږي نور هم جنگیږي وای نه نه مومن خو بل لټمار نه لو مومن خو به تخریب کار نه مومن به د چا مال نه فکار نه به د چا سر پکار وي نه د چا باغونه فکار نه دولتونه نه به د چا بازارونه فکار وي نه به د چا جیدادونه او موټران فکار وي مومن خو به د الله د اعلان د چا لپاره جنگیږي اعلان کلمۃ الله د لپاره جنگیږي چې د الله دین بالا دستوي د الله دین ته څوک پس پک نظر نه وګوري د الله د دین احترام او کول د الله د قوانینو په لاره دستوي ظلم او فساد لمنځه ورکسي د الله د مظلوم بندگان دا به پسا به کس انسانان چې په دغه معاشره کې وزي د دیوس خد ظالمانو لښته پورته سي دغه به مؤمن به خوا په دغه بدای مؤمن برا پورته سوی په دغه نو به مؤمن یو لوی امتیازي کردار لري تاسو په دا پیری الله د مؤمن د مجاهد شان د دنیا د جنگجو انسانان سره جلا کی jihad هم بظاهر جنگ دی یاره لیکن مؤمن مجاهد د جنگجو انسان سره جلا دی کنه په چی جلا دی د دی خپل وردی د الله وی دی وردی دانک اتایبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر دا د مؤمن وردی دا کو بنی یو بيدینه بنی یو آرام خور بنی یو بیا رحمه انسان بنی د مجاهد صفات کوم دي چې الله ته به ډېر رجوع کوي په هر هر مرحله کې به الله ته رجوع ځان اقیتم فئتن فاسبتو فاسبتو وز واذکر الله الله ته به رجوع ډېر کوي که غلطیانې ځینې وسي د غلطۍ به فورا رجوع الله ته کوي دا د مؤمن وردی ته د مجاهد اے وایس په ویل دا د الله د عسكر وردی ده وردی پیژنې دریشه ده دریشه ده اتائبون العابدون چې سارو ماشام باندې په هر وخت کې چې ګوره په خزک چې ګوره په خزک کله د الله د کلام تلاوت کوي په ډیر شوق او ذوق باندې تاسو پر محبت باندې چې شوق او ذوق کې لګیا دی او کله بیا ګوره پر منځه ولاړ دی کله پر رکوع دی کله په سجده دی کله په تلاوت دی کله په ذکر دی کله په عبادت دی عابدون الحامدون د الله حمد پای چې ارڅو مشکلات ور باندې راسي څه نکی زګیر وای نکی بیا وایو مؤمنان زما غاړې اخلاص ما غاړې اخلاص تی خو بیا مجاهدین الله دې موږ همیشه په جهاد کې دائم قائم اوسه ها دا دغه مقصد نو دغه لوی اعزاز خندې الله نه محروم کی الحامدون چې د الله حمد وای داسنه لکه هغه بیکار د کمزور انسان عادت سره ما ځل لسته یار باندې راځ د خام جهاد ولا کوم زومړي راوست وای د خام ثانه یې کې و د مشر تشکنځای ګډ د پچا تاوانی پر مشر باندې په بلاندې والے تاوان سلز ګیر وای شروع کړي شکایتو یو انبار دونه وخره د چاو لګي د شکایتو نه شکایت نکي مؤمن په هر حالت باندې ستړي به هم وي زخمی به هم وي شبه او شغټ اورته پرتای پر یاخاو په دشت کې د غره په سر باندې تنها وي انډیوالان به متلی شبه غټ اورته پرتای لاس به فری ویني به ځینی به ایش په دا حال کې هم دیتنکی شکونه کې الله تعالی الحمد استا چې زما نه قسمت چې زه دونه قدر چې زما وینه زما فشا زما بدن زما وخت تا د خپل دین د مقدس دین لپاره قبول کړي نو خدای غزما سعادت دي کړي د الله څوي حمد وايي کړي دا کار په ځان باندې بوج نه بول او یاره ای هوي دا کار په ځان هیڅ نه دی لکه چې شي بلغانه کې وراچولې نه په ډېر محبت په ډېر وینه په ډېر مال ول ولا باندې کار کړي الحامدون سائحون سائحون چې روزي هم نس روزتای یاد عام سائح عام ترجمه امداد چې لا تعلق د اغراض دنیوي او خلات تعلق یل څه په دې کې سودا نه بندي یو ترجمه د روزي ده او عامه ترجمه چې د شیخ الهند کې یو نور مفسرین هم نته کړي سائح معنا لا تعلق د وفادات د مشتهيات او د مرغوبات نفس څخه کوي سما یان دې کې سودا هم نه ده بنده چې وزنو یا غنیمت یا پلانې تو پنګچا ده یا موټر دی یا پلانا کې ساده آسی پکی دوم د خپل جهادي عمل کی کړه وای وای یار په خپل جهادي عمل کې مستغرق دي د دې شر شر کار نس چې موټر ما ترا کې کړه نه کوي وا بل موټر لري جنو نه لرم ا بل نو دا لري جنو نه لرم وا بل نو خالی راوړ مال نه راوړ ا بل نو خګړی راوړ مال نه راوړ وا بل نو خدای شو کړ مال نه شو په داش ان کې سودا لا نه بند څنګه دا غرق کو ترک په خپل جهادي عمل اغه خپل نایس مګان دی پکې دلې دي کنه ډوب دي کنه پځایګی لاره سائحون یو دا معنا سائحون راکعون ساجدون کله چې ګوره بیا الله ته پر ولاړ دي پر کو باندې کله پر سجده ورته پراته چګی الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر الله ته خپل په خپل وتا کې هم پر کوم ځکه هم چې دوی تسلط راځي نو دوی بچکی د بد بور کوي او د نیکو خورول به کوشش څه به ګیلاله نیک به خوروي د الله دین به خوروي محبت به خوروي عدل او انصاف به خوروي ظلم به ختم کوي حسد به ختم کوي د جګړو او نفرتونو به ختم کوي دا کار وکړي څه کا خالی نه چې بس ملګری او شان ټول لاله وطن ګيري نه نه دي د اسلام دا تصور خالی نه دي چې بس اسی ملکونه نس څه ګیلاله نه نه نه تتامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله دا خدسکه دا الله دا تمام احکام پورا پورا مراعات کوي په هر حالت بیا ویاره په هر حالت کې په قضا کې دي دینا الله اکبر دینا چې چورې به جهاد کې ولر سترګې بیا دلته ولر دي چورې چې نورې په سيتي رکل بیا چلور ستګې دي دوی دلته ولر دوی دلته سم خبر نه اوسه کی دا نور مخلوق ګرد دلګان بول و فالتو مخلوق بول غرور پکې پیدا شي چې مزنک جزاولاس چې مجاهد د جهاد بیا یو غرور پی شیطان د دې جهاد د عمل د سبب د غرور وګرځي ګرځي کې نه ګرځي یل کلی او ګرځي نو اړه ګمراي مونږ نه کیدار ډیر به مونږ پرې شو که مونږ به کړه داسې پکې به چا دې کړه ان لله نامک وای کړه نامک وای نامک چې دا نه الله ته نږدې نه سي په والله کې بیا دا الله سپایان هم سي کړه دا الله د سپایانو وردی وی نه کوم دا وردی دا غدریشي دا غدریشي چې نن تر دې ته بیان ای دا کم کسان دی والحافظون لحدود الله دا الله دا تمام احکام با پورا پورا حفاظت کوي پورا پورا خیال داری به کوي دا الله احکام به نه ماتي دا الله جو مجاهد راوتلی بس نو دی ونه کیش سم نه ورسره کی ولي دی غنو مجاهد چې مړي جهاد خدای ته فرقه یو څه خشتر په مخري خري کوي اما کو شه اما وبشر المؤمنين نو دا دی غمو مؤمنان دی او ته څه شي ولا ورکا زیاره ولا ورکه کنه وا وا وا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم اسلام خو فزر کی دیر رقت پیدا کی کی نه پیدا کی نرم دلس دا مسلمانان خو رحم دلس دا اسلام چې ول دی سر اخلاص دا د آخرت منظر ته چې به و قتل دا سخت عذاب ته چې به و قتل زب په درد وکي چې الله دا زموږ پلور لرونه کو دا زموږ قریبان په شک مرسته چې دا تخته بخښلی وي خدای ته ول چې ته بخښلی وي زړه به درد وکي ځکه دا احکام نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بعض روایت کې راځي چې خپل اکاله ر استغفار وغوښت بعض روایت کې راځي چې خپل مولا مغفرت وغوښت بعض روایت کې دا راځي چې عام صحابو د خپل قریبان د پاره استغفارونه غوښتل الله منک ول مشرک د پاره استغفار بند ول کستی دا خیال وي چې قران مجید کې خپل راغلی استغفر لک ربی انه کان بی حفیا چې حضرت ابراهیم علی السلام هغه چې غوښتي هغه خو غوښتي دی او هغه وادي په بنیاد هغه ما وخت ته دا حکم نه معلوم چې کله بیا دا حکم راغی بیا دا غسخه مجتنب څنګه عمل پرې شو مشرک د پاره استغفار غوښتل د کافر د پاره نه جایز البته چې ژوندۍ دا دعا کولای شي ول چې الله پر هدایت یې کې ایمان یې پر نصیب کې ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم پس لدی چې ته دا معلومه سول یعنی کتم علی قربات کتم ته ان کلا تهدی من احباب من بعد ما تبين لهم انه اصحاب الجحيم چې دا د جور خوندان ما كان استغفار د اسفل پیدا شو دا جواب یو چجه چې حضرت ابراهيم عليه السلام د یو وادي پر بنیاد هغه وعده پر کړل هغه وخت هغه حکم نه راغله بیا ممانعات راغله بیا نک